No. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kot znów wychodzi na ulicę. Za godzinę manifestacja przed Sejmem. Chodzi o zmiany w sądownictwie. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie już częściowo otwarte po piątkowej strzelaninie. Miodu w tym roku będzie dużo mniej i będzie droższe. Za godzinę manifestacja organizowana przez KOT przed Sejmem to ma być sprzeciw przeciwko zmianom w sądownictwie wprowadzanym przez PiS. To nie jest bitwa o sądy, tylko o prawa obywateli, mówił w TVN24 Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski, komentując reformy wymiaru sprawiedliwości. Tu nie chodzi o uzdrowienie sądownictwa, a trzymanie sędziów na smyczy politycznej, ripostował Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. W środę wieczorem na stronach Sejmu został opublikowany projekt PiS-u dotyczący Sądu Najwyższego, który przewiduje m.in. trzy nowe izby SN, w tym dyscyplinarną, zmiany w trybie powoływania sędziów Sądu Najwyższego i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów tego sądu w stan spoczynku. Według projektu o tym, kto zostanie, zdecyduje minister sprawiedliwości. Posłowie mają rozpatrywać ten projekt w najbliższym tygodniu. Natomiast już tylko na podpis prezydenta czekają dwie ustawy przyjęte błyskawicznie w ubiegłym tygodniu przez Sejm i Senat dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Opozycja liczy na to, że prezydent je zawetuje. PSL zbiera podpisy pod petycją do Andrzeja Dudy w tej sprawie. Jej tekst odczyta Władysław Kosiniak-Kamysz. Szanowny panie prezydencie, my niżej podpisani pana rodacy. Zwracamy się do pana prezydenta z apelem o niepodpisywanie tych ustaw. Zachęcamy wszystkich do podpisania tej petycji. Te listy kieruję do szefów wszystkich partii opozycyjnych, tych parlamentarnych i pozaparlamentarnych, ale również do związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji społecznych. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski tak mówił wczoraj w Trójce. Jeśli pan prezydent dojdzie do wniosku, że powinien podjąć jakieś działania, to z pewnością je podejmie. Prezydent ma na podpisanie ustaw 21 dni. Chciwość i władze mogą zdusić serce i zagłuszają obecność Boga, mówi papież Franciszek podczas spotkania na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież przestrzegał przed bożkami doczesnego bogactwa. Wzgórze Świątynne w Jerozolimie, częściowo otwarte dla Palestyńczyków, to jedno z najświętszych miejsc islamu na świecie, zostało zamknięte po piątkowej strzelaninie, w której zginęło dwóch izraelskich policjantów. Zdarzenie to oraz zamknięcie miejsca dla muzułmanów wywołało kolejne napięcia w Ziemi Świętej. Ojciec Cygielski. Kancelaria izraelskiego premiera poinformowała, że dostęp do Wzgórza Świątynnego dla muzułmanów będzie otwierany stopniowo od dzisiejszego popołudnia. Premier Izraela Benjamin Netanyahu poinformował z kolei, że przy bramach wejściowych zostaną wprowadzone dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wydałem instrukcję, aby zainstalować wykrywacze metalu przy wejściach i kamery monitoringu w całej okolicy. W piątek rano trzech uzbrojonych Palestyńczyków otworzyło ogień do izraelskich policjantów i uciekło na Wzgórze Świątynne. Tam napastnicy zostali zabici, a po zdarzeniu izraelskie władze zamknęły dostęp do wzgórza, gdzie znajdują się meczety Al-Aqsa i kopuła na skale. Wszystko działo się w trakcie piątkowych porannych modłów. Był to jednocześnie pierwszy od niemal pół wieku przypadek zamknięcia miejsca w czasie piątkowych uroczystości. Decyzja izraelskich władz wywołała kontrowersje wśród arabskich muzułmanów. Do protestów dochodziło nie tylko na terenach izraelsko-palestyńskich, ale także w sąsiedniej Jordanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wzgórze Świątynne to miejsce, gdzie znajdują się zarówno izraelska Ściana Płaczu, jak i muzułmańskie meczety Al-Aqsa i kopuła na skale. Dostęp do meczetów wielokrotnie stawał się powodem zamieszek, a nawet palestyńskich powstań. I na koniec zła wiadomość dla tych, którzy lubią miód. W tym roku będzie go zdecydowanie mniej, szacują wielkopolscy pszczelarze. Wskazują na pierwsze zbiory i na pogodę na przełomie lutego i marca. Najpierw ciepło, później zimno, brak pożytku. Suma summarum, pszczoły się osłabiły i nie było teraz na wiosnę pszczół do produkcji. Niezależnie od tego, że jak co roku już notujemy dużo zatruć pszczół, a to spowodowane jest używaniem środków ochrony roślin w okresie pozakarencyjnym. Te zbiory o ile będą mniejsze szacunkowo? Około 30%, to dużo. A miód podrożeje o kilkanaście procent, szacuje Adam Rybicki z Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Pszczelarskiego Wesoła Pszczoła. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, ale chwilami pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu, a w górach także burze. W Nowym Targu 18 stopni, w Przemyślu, Gorzowie i Kołobrzegu 21, w Suwałkach, Sopocie, Zabrzu i Zamościu 22, a w Łodzi, Toruniu, Gnieźnie i Opolu 23. Wieczorem, w nocy, na zachodzie i w centrum pochmurno i deszczowo, na wschodzie pogodnie, od 9 stopni na Podkarpaciu do 14 w centrum i 15 nad morzem i na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw Zelmer, odkurzacz piorący i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz 1489 zł i 60 groszy, oszczędzając 5%. Mediamarkt.pl. Twoja obawa przy rzucaniu palenia? Że chęć zapalenia będzie silniejsza ode mnie. Weź Desmoxan. Aż 87% osób potwierdziło, że Desmoxan skutecznie wyeliminował u nich głód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania Biostat na grupie osób, które rzuciły palenie z Desmoxanem. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenie rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią, Aflofarm. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% z ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Czy twoje dziąsła krwawią podczas mycia zębów? To może oznaczać ich chorobę i prowadzić do poważniejszych problemów. Następna stacja – nieświeży oddech. Następna stacja – zapalenie dziąseł. Stacja końcowa – utrata zębów. Przerwij podróż ku chorobie dziąseł. Zmień swoją pastę na Parodontax dla zdrowych dziąseł i mocnych zębów. Pożegnaj problem krwawiących dziąseł. Parodontax. Teraz szukaj pasty Parodontax w promocyjnej cenie w twoim sklepie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Studiowałem architekturę przed laty. Wprawdzie status mój jest prezydencki, czyli bez dyplomu. Niemniej swoje 6 lat wystudiowałem i zresztą ku mojej satysfakcji, niekoniecznie satysfakcji profesorów, ale może też nie było tak źle. W każdym razie bardzo sobie cenię i w pamięci dobrej zachowałem te studia. Przynajmniej w tym czasie, kiedy ja studiowałem, architektura była rodzajem studiów szalenie interesujących, szalenie rozwijających, ponieważ to i rzeźba, i architektura sakralna, i świecka, i malarstwo, i liternictwo, i parę innych rzeczy pokrewnych, ale też historia sztuki i tak dalej. Więc to się potem przydaje. No i rozpoznawać, kto na czyich plecach udaje awangardę. Magazyn bardzo kulturalny. Architektura porządkuje. Architektura pomaga w dyscyplinie, więc poznając od najprostszych rzeczy koło barw, kojarzymy świadomie pewne rzeczy. Dobrze jest potem zaprzeczyć wszystkiemu, tylko żeby zaprzeczyć wszystkiemu, to trzeba znać. Jednym słowem, prawdziwy Paryżanin z daleka omija Louvre, dlatego że zna na pamięć wszystko. Natomiast jego zajęciem jest wtedy dzierżawa małego statku, ale koniecznie z angielskim grillem, żeby na sekwanę zaprosić damę swojego wieczoru na przykład, ale podkreślam, koniecznie z angielskim grillem. Więc podobnie jest z architekturą. To jest tego rodzaju grill, że ucząc funkcji, ucząc kreski, po kresce się poznaje osobowość. Jak się mówi w skrócie, ktoś ma kreskę, to wiadomo już o co chodzi. No więc to można opanować na architekturze, a najlepiej kreskę ćwiczyć rysując kolumnę jońską, dorycką i akty, co mi przychodziło z najwyższą trudnością, bo byłem bardzo wstydliwym i mi to nie pasowało. Autora tej figularnej wypowiedzi państwo rozpoznali. Tak, to pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz, kompozytor, także wykonawca niektórych swoich piosenek, współtwórca znanej formacji muzycznej, którego prace Żelart pod tytułem Podróż pokazywane są na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki Sopocie, a tę wypowiedź nagrałam w wieczór. Wieczór właśnie w wernisażu, można powiedzieć, prawda, panie dyrektorze. Nie mogłam była wtedy nie poprosić mistrza o przypomnienie, jakie studia kończył. Niespodzianka, prawda, ta architektura na Politechnice. I jesteśmy ponownie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie po to, by domknąć prezentację wakacyjnego repertuaru galerii pod wodzą oczywiście dyrektora Zbigniewa Buskiego. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu pięknie, witam niezwykle serdecznie po raz kolejny z Sopotu. Naszym gościem jest historyk, krytyk sztuki Bogusław Deptuła. Dzień dobry, witam Państwa. Autor czwartej wystawy z pokazywanych w sezonie letnim 2017. Fleur de Paris. Te ekspozycje można oglądać na poziomie, panie dyrektorze? Na poziomie pierwszego piętra, czyli na drugim poziomie, jak pani redaktor mówi, czyli w sali z czarnym sufitem. Lustrzanej. Tak. A Jan Kanty Pawluśkiewicz na którym poziomie? Jan Kanty jest na tym samym, tyle że w foyer, w holu w galerii, w holu właśnie na pierwszym piętrze. Tak więc bardzo proszę nie przeoczyć, chociaż byłoby trudno, bo te prace żelkowe, jak ja je nazywam, są niezwykle barwne i rzeczywiście warto im przyjrzeć się. Zacznijmy proszę, Bogusławie, od tytułu wystawy, który jest francuski. No francuski, ponieważ całe to towarzystwo, które pokazujemy na tej wystawie, znalazło się w pewnym momencie w Paryżu, żyło w Paryżu, tworzyło w Paryżu, było z nim związane. Niektórzy zostali tam do ostatnich chwil, niektórzy byli tylko przez jakiś czas, ale to jest rzeczywiście bardzo charakterystyczna cecha dla tej ekipy, którą tutaj pokazujemy. Bardzo różnorodnej, to trzeba też powiedzieć. Więc ten kwiat jest, że tak powiem, różnego rodzaju. Kiedy zastanawialiśmy się nad tytułem tej wystawy, ja miałem jakiś taki kłopot, no rzeczywiście. I tutaj z pomocą przyszła żona właściciela kolekcji, czyli Agnieszka Reffler, żona Marka Refflera, którego właśnie zbiór prezentujemy tutaj, fragment właściwie zbioru prezentujemy w Sopocie. No i to ona zaproponowała ten Fleur de Paris zgodnie z tytułem jednej po prostu z francuskich piosenek sprzed tam kilkudziesięciu lat. No tak, ale jest bardzo ciekawa gra słowna, ponieważ w nazwisku kolekcjonerów jest w rdzeniu, przynajmniej w brzmieniu Fleur właśnie. Tak, tak. I to, ta gra słowna była wykorzystana już przy dawaniu nazwy siedzibie muzealnej, która się mieści w Konstancinie, a nazywa się Villa La Fleur, czyli Villa Kwiat, ale oczywiście właśnie znowu jest kolejny raz grą z tym flerem, z tym francuskim kwiatem. A tutaj rzeczywiście jest bardzo, że tak powiem, ten tytuł wydaje mi się bardzo dobrze pasuje, bardzo dobrze oddaje taką sytuację, kiedy mamy taką zbieraną łączkę różnych czy tych artystów, którzy z Paryżem byli związani. Mamy bardzo piękny obraz Mojżesza Kislinga na okładce katalogu, który znowu jakby ilustruje temu tytułowi. Wiele więcej kwiatów na wystawie jako takiej wśród obrazów nie ma, ale piękna metafora wystarcza za wszystkie inne. Te kwiaty, o których mówi Bogusław, to są czerwone tulipany, ale nie w manierze realistycznej namalowane. Nie, to są takie tulipany mocno podstylizowane, troszkę kanciaste, troszkę takie art dekowskie, tak jak malował Kisling, którego cechą, właściwie taką można powiedzieć naczelną cechą jego stylu artystycznego było, niestety użyję ponownie podobnego słowa, stylizowanie. To znaczy on rzeczywiście się stylizował na pewne tendencje zmienionej sztuki włoskiego Quattrocento na przykład, ale właśnie trochę również ze sztuki dziejącej się bieżąco, czyli właśnie z kubizmu. On go oczywiście traktował bardzo po swojemu, zamieniał to na taki rodzaj właśnie swoistego realizmu, który no, który już był jego cechą. Jego portrety są łatwo rozpoznawalne. Wiemy dokładnie, jakich zabiegów używał. Zawsze wszyscy modele mają migdałowo wykrojone oczy, wydatne łuki brwiowe. No, to są pewne takie zabiegi, które on robi, ale dzięki temu rozpoznajemy, można powiedzieć, prawie po ciemku jego obrazy. Ale też autor tych cudownych tulipanów stanowi rodzaj leitmotivu na tej wystawie, więc panie dyrektorze, pozwoli pan, że jeszcze dopytam Bogusława, skąd taki wybór? Dlaczego właśnie on? No to jest, znaczy to jest tak, trzeba powiedzieć może, co już trochę zaznaczyłem, że tutaj są artyści bardzo znani, tacy z podręczników historii sztuki, jak Amedeo Modigliani czy Tamara Łempicka, czy również właśnie Mojżesz Kisling, ale są też artyści, nie ukrywajmy, bardzo mało znani. I zależało mi na tym, żeby jakby przyciągając wielkimi nazwiskami, które wszystkim się kojarzą, czy które wszyscy znają, żeby pokazać również innych artystów, tych mniej znanych, o mniejszych nazwiskach, których życiorysy są odkrywane. Może właśnie powiedzmy, zwróćmy uwagę na to, że między innymi to, co robi Marek Reffler i cała Villa Lafleur, jego kurator stały, czyli Artur Winiarski, to jest działanie trochę wydobywające z niepamięci tych artystów. Oni często głównie byli żydowskiego pochodzenia, więc w czasie II wojny światowej ich losy często były bardzo, bardzo dramatyczne. Nie wszystkich, nie zawsze, ale wielu z nich. Więc często więc cała ta jakby energia Marka Refflera już idzie w stronę właśnie takiego trochę przypominania, wydobywania z niepamięci. Często wystawy, które on robi, są pierwszymi po latach, czy pierwszymi od lat, albo pierwszymi w ogóle tych artystów, więc w Polsce na przykład. To jest bardzo, bardzo istotne, a są to artyści, którzy na ogół wywodzili się z terenów dawnej Rzeczpospolitej. Oni są w większości żydowskiego pochodzenia, choć nie wszyscy oczywiście, ale w większości to są artyści żydowskiego pochodzenia. No i już nie chcę tutaj może się jakoś uszczegóławiać. Oczywiście są też jakieś takie dziwne rodzynki w rodzaju malarza, który nazywa się Ortiz de Zarate i jest Chilijczykiem i po prostu był w tym czasie w Paryżu, malował. Robi się coraz modniejszy, jego prace zyskują na wartości na aukcjach. No ale właśnie również trafił do kolekcji Marka Refflera, który się nie ogranicza tylko i wyłącznie do artystów żydowskich, żydowskiego pochodzenia, pochodzących z terenu Polski. Nie, nie, to nie ma takiej sytuacji. To jest bardzo otwarty kolekcjoner, uczący się i przez to również poszerzający całą swoją kolekcję. Pamięta pan, panie dyrektorze, kiedy rozmawialiśmy o Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki i o polskich pracach, które tam są zgromadzone, dziełach, no, całych kolekcjach, wspominaliśmy tę komplikowaną historię tychże twórców i odpowiadaliśmy na pytanie, dlaczego one, ich prace są, ich dzieła są właśnie w Lwowie. No i tutaj właściwie sytuacja jest bardzo podobna. Dlaczego? Dlatego, że no, ci artyści, zarówno ci we Lwowie, jak i ci z kolekcji Refflerów, czy w kolekcji Refflerów, urodzili się pod zaborami. No tak, to jakby oczywiste, że te koleje losu są takie, a nie inne. Tam rozmawialiśmy poprzednio, że no, przesunięto granice, dzieła zostały we Lwowie. Tutaj no, nieco bardziej skomplikowanie to wygląda, bo te dzieła w większości uległy zagubieniu bądź niemal zniszczeniu w czasie zawieruchy wojennej, bo trzeba to jasno przecież powiedzieć. I tacy ludzie jak Marek Refler, a wcześniej Wojtek Fibak, bo nie sposób nie wspomnieć Wojtka Fibaka, którego kolekcje w takiej jednej części, nawet jeszcze jest sprzed 18 lat, album, który przyniosłem, École de Paris, artyści żydowscy z Polski. I nazwiska bardzo podobne, oczywiście także Mojżesz Kisling, Melamuter, no nie ma oczywiście Modiglianiego, ale to konsekwencja pewnych działań Wojtka Fibaka, tak jak Boguś powiedział, Marek Refler czy Agnieszka Refler gromadzą dzieła nie tylko żydowskich artystów z Polski, natomiast Fibak w pewnym momencie skupił się właśnie na artystach żydowskich i ten pokaz sprzed 18 lat cieszył się w Państwowej Galerii Sztuki, jeszcze w poprzedniej starej siedzibie, niezwykłym powodzeniem. No, miejmy nadzieję, że i wystawa kolekcji Reflerów takim powodzeniem będzie się również cieszyć. No już cieszy się. Już tak. No, chciałem jeszcze wspomnieć, bo może to tak nie wybrzmiało, ale być może by wybrzmiało nieco później u Bogusława, że wspomniany Kiesling, którego tulipany są na okładce i są na wejściu do sali ekspozycyjnej, no jednak odniósł bardzo poważny sukces chwilę po przyjeździe do Paryża, czego nie da się oczywiście powiedzieć o wielu, wielu innych artystach z tej kolekcji, dlatego super, że Marek Reffler ze swoją małżonką Agnieszką, kupując te dzieła, gromadząc te kolekcje, przypominają również to, co dla polskiej sztuki jest niezwykle istotne, gdy chodzi o lata 20, ale również nieco wcześniejsze, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, tak jak Bogusław pisał w swoim tekście do katalogu, że pobyt takiej dwójki bardzo znanych polskich artystów, mianowicie Józefa Pankiewicza i Władysława Podkowińskiego, pobyt w 1889 roku w Paryżu, 9-miesięczny, a później to, że Pankiewicz został profesorem akademii, no, wykształcił właśnie ludzi, którzy następnie w latach 20. głównie wtedy wyjechali do Paryża. No tak, no taka francuska zaraził takim francuskim bakcylem wielu swoich uczniów. Potem to się przecież przeniosło aż na całą grupę kapistów, którzy w latach 20. przebywali, mieli pojechać na rok, a przebywali, już nie pamiętam, 8 czy ileś lat, no może przesadzam, ale w każdym razie kilka lat cała ta ekipa przebywała. I te kontakty oczywiście były. Mamy tutaj na wystawie obraz innego bardzo istotnego artysty dla tych związków polsko-francuskich, czyli Władysława Ślewińskiego, który przyjechał do Francji i znalazł się w kręgu Paula Gauguin w Pont-Aven, w Bretanii, gdzie cała znowu inna ekipa działała, malowała, pracowała. Tam również przewinęła się i Mela Muttermilch i Henryk Haydn, którego obrazy tutaj mamy. Więc te francusko-polskie relacje są bardzo głębokie, bardzo, bardzo wielostronne. One są w tej chwili właśnie pokazywane na takiej znacznie większej ilościowo wystawie w Katowicach, gdzie również są prace z kolekcji Refflerów, czyli wystawa, która nosi tytuł Między Montmartrem a Montparnassem, właśnie o polskich artystach we Francji. To jest znacznie większa wystawa. My tutaj jakby troszeczkę tak się żeśmy... Z jednej strony trochę się ograniczyliśmy, ale z drugiej trochę się poszerzyliśmy, bo obecność na przykład Amedeo Modiglianiego no jest takim no, jednak przesunięciem, prawda? Mamy najsławniejszego artystę tak zwanej École de Paris, o ile w ogóle coś takiego istniało. To jest taka nazwa wymyślona z braku innej nazwy po prostu, bo ta szkoła nie była żadną szkołą. Tak, post factum, a poza tym ona niczego nie mówi tak naprawdę, bo ci artyści posługiwali się bardzo różnymi, często wzajemnie się wykluczającymi stylistykami i to jest po prostu no jakaś etykietka, żeby jakąś tą szufladę zamknąć, no to przyklejono tam etykietkę École de Paris, co jest... No wszystko jedno, no, taka jest i taka już zostanie, ale to nie jest bardzo dokładne, precyzyjne określenie. Ale ładnie brzmi. No ładnie brzmi, tak, ja się nie czepiam, ale gwoli ścisłości jako trochę historyk sztuki muszę tutaj, prawda... Co za skromność, trochę historyk sztuki. Przywołać ten fakt, że tak to jest. Szczęśliwie, że uprzedziłeś moje pytanie, czym charakteryzowała się w sensie takim stylistycznym. Właśnie się charakteryzowała wielością, to znaczy charakteryzowała się tym, że każdemu było wolno malować tak, jak mu się chciało. Jeden malował kubistycznie, drugi malował ekspresyjnie, trzeci malował właśnie w jakiejś takiej manierze stylizującej. Na przykład choćby z tych artystów, których mamy tu na wystawie. Jeśli przyjrzymy się, mamy trzy prace Eugeniusza Zaka, artysty, który również odniósł sukces. To też trzeba powiedzieć, że on przed wojną odniósł komercyjny, ale i też taki prestiżowy sukces. Co więcej, miał swoją nawet galerię w Paryżu, w bardzo dobrym miejscu, tam gdzie trzeba, czyli właśnie na Montparnasse. I sprzedawał sztukę, sprzedawał nie tylko siebie, ale swoich kolegów różnych, właśnie, nie wiem, choćby Kislinga i innych, prawda? I gdyby nie jego przedwczesna śmierć na serce, na zawał serca, być może byłby w ogóle, miałby w ogóle inną pozycję w dziejach sztuki, bo być może zdążyłby do wojny jakby znacznie rozszerzyć swoją popularność, swoją ekspansję, swoją obecność na paryskim bruku, jak się to mówi. Tylko ciekawe, czy by został artystą z Polski rozpoznawalnym wtedy, czy Francuzi by go nie przygarnęli, tak jak przygarnęli Pablo, czy Mojżesza Kislinga, czy Pablo Picasso, oczywiście, który też wtedy w tych czasach w Paryżu bywał, spotykał się pewnie w jednych kawiarniach i przy jednych stolikach często. Francuzi są sprytni. I ten Paryż, który rzeczywiście przyciągał tłumy artystów, tłumy ludzi, no jakby nie było do wojny pierwszej niekwestionowana stolica świata, ale i również sztuki. Po drugiej wojnie to się po pierwszej wojnie to się trochę zaczęło zmieniać, po drugiej wojnie kompletnie się przeniosło do Ameryki, prawda, i tak dalej. Ale wtedy ci artyści rzeczywiście lądowali w tym Paryżu i tam po prostu byli, jakby wsiąkali, zmieniali te nazwiska, zmieniali te imiona, stawali się tymi Francuzami na tyle, na ile, prawda, na ile byli w stanie. Przecież Moise Kisling, prawda, a nie Mojżesz, tak? Henri Haydn, a nie Henryk Haydn, tak? Louis Marcusius, a nie Ludwik Marcus, no i tak dalej, i tak dalej. I De Łempicka. Tamara Łempicka pozostała Tamarą Łempicką. De Łempicką. Tak jest. Proszę Państwa, jesteśmy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, precyzyjnie na tarasie kawiarni. Za udostępnienie tej przestrzeni bardzo dziękujemy panu Pawłowi Adamskiemu. Pilnuje nas tutaj, żeby nam się nic złego nie stało. Nad naszą głową parasol, gdyby nagle deszcz przypomniał sobie o nas, o lecie tegorocznym. No a chodząc po wystawie możemy łatwo przekroczyć, mówiąc metaforycznie, granice lustra i znaleźć się w tym Paryżu końca XIX i początku XX wieku. No, lustro, przypominamy, jest też w sensie dosłownym, tak, na suficie. No, są dwie fotografie duże, to chyba się nazywa fotogramy, tak? Tak. No właśnie, i co na nich jest? Znaczy, już żeby być całkowicie precyzyjnym, fotografie są trzy. Gdzie jest jakby trzecia? Pierwsza na wejściu to jest taka, która przedstawia grupę polskich artystów przede wszystkim na tarasie kawiarni La Rotonde w Paryżu, gdzie oni się spotykali, tak, gdzie bywali, gdzie przesiadywali po prostu. Po lewej stronie, tak? Po lewej stronie, zaraz po wejściu. Dobrze, druga jest... A dwie następne fotografie są nieco w głębi i one przedstawiają wspólnie Mojżesza Kislinga, Pabla Picassa, Amedeo Modiglianiego, jeśli się nie mylę, również André Salmon, krytyka i rysownika. No po prostu pokazują, że to towarzystwo było bardzo ze sobą blisko, bardzo ze sobą jakby było powiązane. Oni może nie to, że trzymali się razem, ale rzeczywiście spotykali się w tych miejscach, w których należało się spotykać. Bywali tam, gdzie trzeba i jakby ta wymiana między nimi była moim zdaniem bardzo, bardzo silna. To zdjęcie z La Rotonde jest wyjątkowo właściwie wzruszające, dlatego że mamy tam... Nie tylko malarzy. Nie tylko malarzy, ale po prostu ta lista jest niewiarygodna. Mamy tam Zaka, jego żonę, ale mamy właśnie Haydena, mamy Kramsztyka, mamy Zawadowskiego, mamy Gwozdeckiego. No już dalej nie wymieniam, ale między innymi... mamy jeszcze, co nie bardzo ważne, Augusta Zamoyskiego, znakomitego rzeźbiarza i postać właściwie kluczową dla tej całej tam... sytuacji, a mianowicie Leopolda Zborowskiego, wielkiego kolekcjonera, marszanda i człowieka, który walnie się przyczynił do tego, że to École de Paris stało się tym, czym się stało. On był kumplem, przyjacielem, w jakimś sensie można powiedzieć mocodawcą Amedeo Modiglianiego, pomagał mu w każdym sensie, to znaczy sprzedawać obrazy, dawał mu pieniądze, dawał mu jedzenie, on mieszkał u niego. No i drugiego sławnego malarza tej ekipy, czyli Haima Sutina, malarza pochodzącego z Białorusi, gdzieś tam dzisiejszej, terenów dzisiejszej Białorusi. malarza, który jak przyjechał do Paryża, to nie wiedział, czym jest szczoteczka do zębów i dopiero się tego uczył, ale nigdy się tego do końca nie nauczył. Natomiast malarzem był właściwie takim jak zwierzę. Nie mamy tutaj prac Sutina, czego oczywiście wypada nam żałować, no ale może jeszcze kiedyś będziemy mieli. Dobrze, to ja muszę znaleźć tę trzecią fotografię, czy ten trzeci fotogram, tak? Mówiliśmy o fotografii i właśnie przychodził pan Jurek Bartkowski, który fotografuje pół do której? Trzeciej? Tak. Który fotografuje Sopot i wydarzenia kulturalne tutaj, także pewnie znajdziemy się gdzieś. Udowodnią te jego zdjęcia, że byliśmy naprawdę w Sopocie i że ta audycja toczy się na żywo. Chociaż w większości przypadków staram się nagrywać po to, żeby jak najwięcej zmieścić. No właśnie, mamy już bardzo niewiele czasu, a jeszcze no, w zasadzie nie wkroczyliśmy na tę wystawę. Opowiadamy o niej ogólnie, więc proponuję teraz odpowiedź na pytanie dosyć trudne o to, w jaki sposób ona została, ta wystawa skomponowana. Pamiętam naszą rozmowę z panem Piotrem Sarzyńskim, krytykiem, popularyzatorem sztuki, który sam zresztą zorganizował tutaj wystawę zbiorową, tematyczną i miał pewne wątpliwości co do takich wystaw zbiorowych, że to bardzo trudno jest stworzyć całość spójną, że łatwo potknąć się o tę wielość i że no, łatwo też przekroczyć jakby granice dobrego smaku, kiedy jest bardzo dużo tych prac, bardzo różnych, z różnych epok i różnych autorów, to rodzi się takie podejrzenie, że jednak będzie chaos. No i Bogusław, to będzie komplement, uniknął tego, bo rzeczywiście skomponował. Ciekawa jestem, czy potrafi teraz opowiedzieć, jak skomponował w miarę krótko. No a oczywiście też poprosiłbym pana dyrektora o jego spojrzenie na to, jak to zostało ułożone. Proszę bardzo, Bogusław. Mnie się wydaje, że udało się tę wystawę skomponować. Od takiego pierwszego spojrzenia polegającego na tym, że właśnie patrzymy na owe Fleur de Paris Kislinga, obok którego stoi rzeźba mało znanego, odkrywanego właśnie przez Marka Refflera rzeźbiarza Jana Lamberta Rudzkiego, ale po prostu Jana Lamberta Rudzkiego, bo urodzonego w Krakowie. Artysty, który jest, może być właściwie postacią emblematyczną dla art déco w malarstwie i w rzeźbie. Naprawdę będzie, jest szykowana jego wystawa we wrześniu i naprawdę to jest artysta, o którym będzie warto pamiętać, bo myślę, że to jest nowa pozycja do odkrycia. Więc na początek Rudzki przez C tak, tak, Lambert Rudzki. Więc najpierw Fleur de Paris i Rudzki, to jest taka ścianka, emblemat tej wystawy w jakimś sensie. No i teraz dwie drogi, albo idziemy w lewo i oglądamy twarze uczestników tej wystawy na kilku portretach zrobionych przez Markusa, czyli Markuziusa, przez Kislinga, przez Modiglianiego, albo idziemy w prawo. I ja szłam w prawo. Redaktor Marcinik poszła w prawo, więc idźmy za redaktor Marcinik. Redaktor Marcinik poszła w prawo. Nie kojarzyć tego w sposób niewłaściwy. I spotkała tam rzeźbę Modiglianiego, dwa portrety Kislinga. Tam jakby jest taki wątek portretowo-ludzki. Jest piękna, idealizowana rzeźba Kuny, potem znowu jest właśnie Zak, potem jest Tamara Łempicka, która najpierw pokazuje swoje eleganckie kobiety, a potem eleganckie martwe natury i od tych martwych natur możemy przejść do martwych natur kubistycznych. Tam jest Halicka, Manuel Ortiz de Zarate, Haydn. I potem znowu mamy takie miejsce przejściowe, czyli trochę kubizmu i trochę świetnej rzeźby, czyli August Zamoyski. Potem pejzaże, tam w tle Ślewiński i potem przechodzimy do takiego kącika, który mnie się wydaje wyjątkowo jakby interesujący, mianowicie Osip Zadkin, znakomity rzeźbiarz, tutaj obecny rzeźbą i obrazem i to jest znowu wielkie nazwisko z podręczników historii sztuki, może nie tak bardzo znane jak Modigliani, ale naprawdę warte też pamiętania. No i potem przechodzimy do pejzaży i tam mamy już Epsteina, Melemuter, Zaka. I jakby wracamy przez taki kącik paryski, który jest w bocznej sali. Tam mamy Menkesa, a poza tym właśnie malarzy malujących Paryż. Panie dyrektorze, jak pan ocenia taki układ wystawy? Nie pozostaje panu nic innego, jak powiedzieć, że jest fenomenalny. Z Bogusławem Deptułą znakomicie się pracuje, zostawiając go samego przez sporo godzin. On rzeczywiście zostaje sam w sali, nawet wtedy panowie techniczni nie są mu potrzebni przez czas jakiś. Sam przenosi obrazy, komponuje, wybiera, dobiera. Więc w takim zakresie, mimo swoich wielu wad oczywiście, Bogusław Deptuła jest znakomity. Ale o wadach nie będziemy tutaj dzisiaj rozmawiali. W związku z tym chciałem powiedzieć, że każdy kolekcjoner, a tych kolekcjonerskich wystaw już w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie było sporo, to jest kolejny problem, bo jeżeli, tak jak wspomniany Piotr Sarzyński słusznie zresztą zauważa, że w każdej kolekcji są dzieła oczywiście najwybitniejsze, wielkie, wielkie nazwiska, ale są także dzieła, które w jakimś czasie, w jakiś sposób kolekcjonerowi się spodobały i on je kupił. Dzisiaj się możemy zastanawiać, dlaczego. Tutaj nie ma tego typu dzieł, według mojej opinii. Rzeczywiście Marek Refler, Agnieszka Refler są konsekwentni. Bardzo konsekwentni w budowaniu tej swojej kolekcji, ale wspomnę choćby wystawę sztuki konkretnej z kolekcji Teufelów, którą nawet wicedyrektor Muzeum Sztuki w Stuttgarcie miała rzeczywiście w tej samej sali, miała duży problem z ustawieniem. Nie mniejszy problem, podejrzewam, był przed tą wystawą, gdzie była kolekcja Jana Swetlika z Ostrawy, ale wydaje mi się, że wtedy ten problem polegał na tym, że Swetlik przeszedł, można powiedzieć, lata świetlne, gdy chodzi o kolekcjonowanie, bo od Muchy, Fili, prawda, Kokoszki, Pechsteina doszedł do sztuki rzeczywiście bardzo konkretnej, którą już teraz tylko gromadzi. Myśmy go, to właściwie nasza wina, moja wina, że Jana Swetlika poprosiłem, żeby właśnie Mucha czy Pechsztajn się znaleźli na wystawie, stąd te problemy, jakie miał wtedy rzeczywiście Zdenek Sklenar, który ustawiał, i to było duże wyzwanie. Tutaj to wyzwanie przed Bogusiem było równie wielkie, ale kiedy wszedłem i zobaczyłem po tych paru godzinach, jak jeszcze obrazy stały na podłodze, nie były wieszane, to przyklasnąłem, powiedziałem, że naprawdę pięknie. Zresztą podobnie jak moja zastępczyni Anna Lejtkowska, która pomagała Bogusławowi na każdym odcinku budowania. Pozwolił pani. Tak, Anka, wielkie dzięki Anka. No dobrze. Proszę państwa, nie ma parytetu. Są tylko chyba trzy panie. Wolę nie liczyć, bo będzie tak jak z tą fotografią. Nie ma parytetu, niestety. Nie. Ale myślę, że warto je przywołać. Były już przywoływane, ale może troszeczkę bliżej. Troszkę tylko, z braku czasu. Więc tak, Tamara Łępicka. I tutaj trzeba powiedzieć, że są grafiki jej, prawda? Mamy trzy grafiki, trzy obrazy. Mm-hmm. Trzy martwe natury są obrazami. Grafiki to właśnie przedstawienia kobiet. Kobiety, no tak jak to u niej, bardzo eleganckie, ale też jest jedna mniej elegancka, rozmodlona, nazywa się Polką, La Polonaise. Ma otwarty modlitewnik, kwiaciatą chustę na głowie, no i bardzo uduchowione spojrzenie skierowane ku niebu, więc Łępicka potrafiła i takie rzeczy robić. Krytycy sztuki się teraz oburzą, mam nadzieję, że nie słuchają, ale trochę mi to przypomniało Zofię Stryjeńską. A teraz o te obrazy zapytam, bo jeden z nich jest wielkiej urody. Właśnie obraz Tamary Łępickiej. Mamy przepiękną martwą naturę z winogronami. To rzeczywiście jest taki, można powiedzieć, taki przykład bardzo dobrego warsztatu i stylu Łępickiej, której kariera polegała między innymi na tym, że po prostu, ona, nie chcę tutaj wchodzić jakoś za bardzo w szczegóły, ale rzeczywiście przez swojego męża znalazła się w takim niezwykle arystokratycznym kręgu w Moskwie i w Petersburgu. i tam już jakby zaczerpnęła tego wielkiego świata, a potem była portrecistką tego wielkiego świata po prostu. I te różne ważne osoby w Paryżu, ale i w Nowym Jorku i tak dalej, chciały mieć jej portret. No jest jakby pierwszą, właściwie można powiedzieć pierwszą malarką, albo w ogóle pierwszym malarzem stylu Art Deco, jaki przychodzi do głowy, kiedy się mówi o malarstwie, Art Deco w malarstwie. To jest podręcznikowa figura, znaczy ona jest rzeczywiście tutaj najdokładniej to ilustruje. Czym byłoby Art Deco? No mówiąc tak najbanalniej, Art Deco jest rodzajem takiego nieco zbanalizowanego kubizmu. I tym w gruncie rzeczy jest. Czyli jest taką nowoczesnością już zaakceptowaną, bardziej przystępną, uładzoną i uprzystępnioną, prawda? Tak. Ona też słynęła z tego, że podejmowała takie... bardzo sławny jest jej obraz z dwiema kobietami razem, taka scena lesbijska, która rzeczywiście robiła wrażenie wtedy, a Łempicka żadnego z tym kłopotu nie miała. Ona po prostu pokazywała to, co chciała pokazać i robiła to w sposób bardzo otwarty. Więc w tym sensie była też taka, no można powiedzieć, bardzo wyemancypowana. No zresztą jej życie też było dość osobiste, dość bujne. Wielu panów w wielu miejscach na świecie przeszło przez jej życie i pewnie każdy z nich tam jakiś ślad zostawił. Ten pierwszy Łempicki dał jej nazwisko i właśnie te arystokratyczne kontakty. Następny, którego nazwiska nie pamiętam, dał im jakieś tam pieniądze. Ktoś tam po drodze znowu ją wprowadził do jakieś tam inne artystyczne kręgi. Także dobrze się działo. No też jest zagadkowy taki punkt w jej biografii, bo w jednych miejscach się pisze, że urodziła się w Warszawie, w innych, że w Moskwie. W każdym razie był to rok 1898, zmarła w 1980 w Meksyku. W Meksyku, tak. Ona to była taka, to jest przykład takiej osoby, która nie została odnaleziona w swoim czasie, kiedy powinna być odnaleziona. To znaczy ona rzeczywiście końcówkę życia przeżyła w zapomnieniu. Ta stylistyka artdekowska przestała się podobać. Dzisiaj, gdyby żyła, byłaby absolutną milionerką. Po prostu żyłaby z tych w nieskończoność reprodukowanych swoich obrazów jak królowa. Natomiast no, rzeczywiście w pewnym momencie te zamówienia, to powodzenie się skończyło i ten Meksyk był po prostu taką alternatywą taniego życia. Dlatego tam się znalazła, nie dlatego, że jakoś tam strasznie chciała być. I uciekła w pewnym sensie do Meksyku. Przyspieszamy. Pani Halicka? Halicka to jest dość ciekawa postać, może nie jakaś największa malarka, ale żona Marcosiusa i autorka takich wspomnień, które zostały w Polsce wydane w latach 70., które noszą tytuł Wczoraj, gdzie ona po prostu opisuje, kogo znała, a znała wszystkich, więc to jest dość interesujące. No i uwielbiana przez niektórych Mela Mutter. Mela Mutter to rzeczywiście wielka postać. Też kobieta bardzo świadoma swojej sztuki, swojego malarstwa. Żona krytyka Michała Muttermilcha z domu Kingsland. Świetnie wykształcona osoba o właśnie takim bardzo mocnym charakterze, która bardzo prędko doszła do własnego stylu, takiego bardzo rozpoznawalnego, ekspresyjnego, mocnego malowania. I wszystko jedno, czy to była Bretania, czy to było południe Francji, Colure, tak jak tutaj mamy obraz. Rozpoznajemy jej obrazy po prostu w jednej sekundzie. To jest znowu artystka, która też dobiła się bardzo wyraźnego, osobistego stylu. Proszę Państwa, mamy jeszcze 10 minut na rozmowę, a ja chciałam jeszcze powiedzieć o ramach. Bo bardzo mi się podobają ramy. No ramy tutaj to jest w ogóle osobne zagadnienie. To jest temat, który... Myśmy już chyba kiedyś gadali o ramach. Ale te ramy są wyjątkowe. No, te ramy są rzeczywiście absolutnie imponujące. To są ramy, które są robione każdorazowo do tych obrazów, kiedy znajdują się, kiedy lądują w kolekcji państwa Rafflerów. Dosłownie chyba są ze dwie albo trzy ramy takie, w których te obrazy były przedtem, można powiedzieć przypadkowe, choć nie chcę tak mówić, no ale po prostu z poprzedniego jakby życia są te ramy. A te ramy no, są tak starannie obmyślane, komponowane, preparowane, żeby w wszystko było w absolutnej, idealnej harmonii. I żeby nie szukać daleko, ja nawet miałem ochotę, żeby te tulipany Kisslinga były zreprodukowane razem z tą ramą, ponieważ uważam, że ta rama do nich tak pasuje, że że właściwie nie umiem sobie inaczej o tym obrazie myśleć. No ale prawa reprodukcji są inne niż prawa oka na wystawie, więc zapraszam, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda idealna rama do dobrego obrazu. Jest ich tu wiele. Tak, że one są przestrzenne, że stanowią taki rodzaj właściwie rzeźbiarskiego otoczenia. Taka jest moda teraz, żeby eksponować całość obrazu, nie zakrywać jego brzegów ramą. To jest, z niemiecka się nazywa taką ramę Schattenfuga, czyli taka rama z cienia, bo rzeczywiście trochę ten cień tam się kładzie. Tak. To one są rzeczywiście bardzo, po pierwsze są niezwykle eleganckie, ale po drugie są też jakieś bardzo takie prawdziwe przez to, że pokazują całość obrazu, a mimo to kadrują go, prawda? I to jest takie cudowne połączenie. Teraz wracamy do pana dyrektora, by zdążył jeszcze wziąć udział w zabawie pod tytułem Mój ulubiony obraz, moja ulubiona praca na wystawie. Teraz dyrektor, szybciutko, bo chcemy jeszcze też zdążyć powiedzieć o swoich ulubionych. No ja bym wybrał jednak Modiglianiego, bo to rzadkość w Polsce, że możemy dzieła Modiglianiego podziwiać niemal dotykając. O, nie, proszę nie dotykać. No właśnie. A też nie ukrywam, że ten portret Leopolda Zborowskiego, bo mało tu poświęciliśmy czasu temu kolekcjonerowi, marszandowi paryskiemu. Wtedy dobrze, że taki człowiek oczywiście się znalazł. Zawsze jest super, jeżeli tacy ludzie się znajdują. Teraz jest to Marek i Agnieszka Reflerowie, ale wielu, wielu innych, którzy kolekcjonują. Więc ja to dzieło, portret Leopolda Zborowskiego, rysunek ołówkiem Modiglianiego, tu jest rzeczywiście taką perłą tego zbioru. On jest w tym, zaraz przy wejściu, po lewej stronie. Nie trzeba się bardzo natrudzić, żeby go znaleźć. Jeszcze chciałem powiedzieć tylko o czwartej kobiecie, która jednak jest głęboko... Jest czwarta kobieta. Nigdy już nie będę niczego liczyć. Nie, ale czwarta kobieta jest... Mężczyzna. Na obrazie jest to Kiki, która przecież... Więc nie możemy jej zapomnieć, bo nawet na dwóch dziełach została przecież sportretowana. Sławna modelka, tak? Sławna modelka, paryska. Jest jeszcze tutaj jedna artystka, Valerie Prax, ale to już dajmy spokój, nie o to chodzi, żeby tutaj statystyki robić. Natomiast Kiki de Montparnasse rzeczywiście była wielką gwiazdą, modelką malowaną, można powiedzieć, właściwie przez wszystkich malarzy tamtego czasu. Oczywiście to jest przesada, ale niewielka. My tutaj mamy ją na portrecie Mędrzyńskiego, z którym była przez lata związana, byli parą przez jakiś czas. No i na portrecie, trochę takim, można powiedzieć, lekko karykaturalnym, Mojżesza Kisslinga, taka właściwie można powiedzieć kawiarniany rysunek Kisslinga, Kiki, która wystawia swój nieco szpiczasty nosek z tego rysunka. Rysunku jest bardzo, bardzo zabawne. Pani Hania Grudzińska do nas napisała i zapytała, jak długo można oglądać jeszcze tę wystawę? Wystawa do 1 października włącznie, czyli 2,5 miesiąca jeszcze. Dobrze, twoja ulubiona praca, Bogusławie? A ja sprawdzam czas. Stoper muszę włączyć. 48. Ja może bym powiedział, żeby spojrzeć na tę rzeźbę Osipa Zadkina, która nazywa się Intymność. Jest to też wielka rzadkość. To znaczy, nie ma moim zdaniem nie ma innej rzeźby Zadkina w polskich zbiorach, więc znowu tutaj Marek Refler ma wyjątkową i uprzywilejowaną pozycję jako lidera w tej materii. Świetny rzeźbiarz, tutaj jest jeszcze jego jeden pastel. Naprawdę warto się temu przyjrzeć. To bardzo, bardzo piękna praca. I też ciekawy materiał, bo to jest bardzo, bardzo zmyślnie wyrzeźbiony, właściwie prawie nie rzeźba. No tak, bo to jest tak, że to jest owszem rzeźba trójwymiarowa i wszystko tak jak trzeba, ale pewne elementy są wyryte w niej, jakby dłoń obejmująca kobietę przez mężczyznę. I to rzeczywiście powoduje, że ta rzeźba jest trochę też rysunkowa jakby w pewnym sensie. Taki był styl jego, tak pracował, taka jest jego, że tak powiem, stempel osobowości. A ja sobie zakazałam wybierać Modiglianiego. Panie dyrektorze, zakazałam sobie wybierać Łempicką i wybrałam coś, co jest właściwie ukryte na tej wystawie, mianowicie w niszy. To jest taka nisza, taka kieszeń lewa w tej sali z lustrzanym sufitem czarnym. I tam są niesamowite zupełnie, nie powinno się używać przymiotników. Natana, podaj nazwisko, bo... Grunzweiga. Ach, tak się czyta, Grunzweig. No tak, bo to z niemiecka, od zielonej drogi, Grunzweig. Dobrze, to łatwiej zapamiętać. Urodził się w 1880 i znów nie wiadomo, w którym roku umarł. Różne daty podaje się. I to bardzo szczególny rodzaj pejzażu Paryża, tak? Tak, to są pejzaże takie jakby trochę uproszczone, może jakby nieco prymitywne. Moim zdaniem inspirowane sztuką Maurice'a Utrilla, malarza samouka, syna innej sławnej w poprzedniej epoce modelki, czyli Suzanne Valadon, który słynął z tego, że no, za kieliszek dawał obrazek. Trochę tak jak i Modigliani, którego te rysunki, które tutaj mamy, one też powstawały za kieliszek. To nie ma co ukrywać. Pisałem o tym we wstępie, bo są po prostu wspomnienia choćby Romana Zrębowicza, który bywał w Paryżu w tamtym czasie i właśnie za ów przysłowiowy kieliszek wina, a może i absyntu, dostawał od Modiego, jak się mówiło wtedy, rysunek, który jak napisał zresztą w swoich wspomnieniach, które potem intratnie sprzedał i odbył jakieś podróże za to, że je sprzedał. I może o jeden kieliszek za dużo było, bo żył bardzo było krótko. Raczej o morze kieliszków za dużo, albo o dwa morza kieliszków za dużo i nie tylko kieliszków, bo i innych rzeczy też. No ale takie to były czasy, taki to był świat. To była najwspanialsza epoka w dziejach sztuki. No to nie zapominajmy o tym. Rodziły się jeden kierunek za drugim. Malarze mieli nadzieję, że to będzie trwało w nieskończone, że to się będzie dalej tak toczyło, że kolejne izmy będą wymyślały, że będzie po prostu ten karnawał wieczny. No ale... Ale nie, najpierw przyszedł wielki kryzys, który trochę to wszystko wyłączył i zgasił nieco, a potem przyszła druga wojna, która kompletnie już położyła temu kres. No, jest jeszcze taki ładny link do tej wystawy. Mianowicie dzisiaj rozpoczynają się międzynarodowe spotkania, 12, z kulturą żydowską. Więc tutaj ci malarze o tych żydowskich rodowodach, a tam muzyka, nade wszystko muzyka żydowska, to ładnie się składa w taką ładną całość wakacyjną. Proszę Państwa, no, wakacje w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie polecam jak najbardziej. Widok na Plac Zdrojowy, fontannę, molo, pobrysie platanów. No to jakby stała ekspozycja Państwowej Galerii Sztuki. Tyle tylko, że zmienia się kolorystyka. Raz liście są, raz ich nie ma. Raz morze wzburzone, raz przypomina jezioro. No ale gratuluję, panie dyrektorze, że ma pan taką galerię. No to ja zazwyczaj chwalę, ale bywam tylko tam, gdzie jest sympatycznie i gdzie mnie oczywiście, czy nas państwo zapraszają. No myślę, że już będziemy, jak to się mówi, powoli kończyli. Naszym gościem specjalnym, jedynym, był Bogusław Deptuła, autor tej wystawy, czy jak to się nazywa inaczej, kurator, chociaż nie lubię tego słowa. No tak się to mówi, kurator. Skojarzenie jakieś takie, nie najlepsze. Można powiedzieć też autor. Mhm. Chociaż jednak autor raczej no, do literatury. Tak, no jeszcze jedno przypomnienie, Bogusław Deptuła sam też przygotował wystawę Magia Kwadratu, którą wyróżniliśmy w zeszłym roku. Też wystawa zbiorowa, też bardzo trudna w kompozycji, ale już więcej dzisiaj na ten temat nie będziemy mówili. Podejmował nas tutaj pan dyrektor Zbigniew Buski. Dziękujemy za zaproszenie raz jeszcze. Dziękuję bardzo, a Bogusław dalej będzie w Szkole Paryskiej, bo w październiku ułoży wystawę Walerego Żerlicyna Mistrzowie Szkoły Paryskiej. Andrzejowi Dubasowi za zrealizowanie tutaj w galerii na naszej audycji w Warszawie. Pa Agnieszka Łukasiewicz na mną się kontaktowała. No i oczywiście Sylwia Hej, ja jestem Barbara Marcinik. Życzę pięknych wakacji. A niebu dziękuję za to, że oszczędziło nam deszcz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Przyjeżdżajcie do Sopotu.